मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथम वृत्ति पाठ में द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में स्वागत है। हमने पिछले सप्ताह पिछले बार जो पिछले पाठ में चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंसी तक पढ़ाया था, आ गए हैं यजेश चक्र में। पश्चित विभक्ति प्रत्येक कहते हैं यजे है इकारांत पुनिंग यजी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है और करणे अकारांत नपुंसकलिंग करण सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से चतुर्थी बहुलम छंद से 2-3-62 है उससे जो है छंद बहुलम छंद सी की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी का अधिकार चल ही रहा है। षष्ठी जो है षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी शेष से जो है षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या अर्थ हो गया जी? छंदसी विषय यजे मने यज धातो हो करने कार के षष्ठी विभक्ति होती। छंद विषय में यज धातु के करण कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होती है तो बहुलम षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कहना है। यज मने यज धातो हो करने कार के छंदसी विषय अर्थात वेद विषय षष्ठी विभक्ति भवती बहुलम, बहुलम षष्ठी विभक्ति भवती, बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है यज धातु के करण कारक में। जैसे उदाहरण दिया है कि घृत से यजते, तो यज धातु का करण है घी से यज्ञ करता है तो उस यज धातु का करण है उसमें षष्ठी विभक्ति हो गया। घृत से यजते ये वेद विषय है माने छंद विषय है, कौशित की ब्राह्मण है। तृतीय ने यजते पक्ष में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी और सोमस से यजते सोम से सोम रस से यज करता है, सोमे ने यजते सोम रस से यज करता है, यह हो गया। आगे है कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरण, कृत्वर्थ प्रयोगे अकारांत पुमलिंग कृत्वर्थ प्रयोग सब सप्तमी एक वचन है, काले अकारांत पुमलिंग काल सब सप्तमी एक वचन है, अधिकरण अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण सब सप्तमी एक वचन है। कृत्वर्थ का मतलब है कृत्वसुच जो प्रत्यय, तो कृत्वसुच अर्थो ये सामते कृत्वर्था उन्हें कृत्वसुच अर्थो ये सामते कृत्वर्था तेषाम कृत्वर्था नाम और कृत्वर्था नाम प्रयोगे कृत्वर्थ प्रयोगे तस्मिन कृत्वर्थ प्रयोग तस्मिन कृत्वर्थ प्रयोगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास पहले है कृत्वर्थ माने कृत्वसुच अर्थो यशाम जिनका अर्थ कृत्वसुच है, जिनका अर्थ कृत्वसुच है माने जिन का ये शाम। सॉरी आचार्य जी थोड़ा समय लगा जुड़ाने में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अर्थो ये शाम ते कृत्वर्था तो कृत्वसुच अर्थ है जिनके, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्वसुच है। कृत्वसुच तो प्रत्यय है ही तो कृत्वसुच अर्थ है जिनका। अब कृत्वसुच जिनका अर्थ है आपको पता चलेगा तो ये बहुव्रीहि समास है और फिर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, तो बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से षष्ठी से सेकंड वृत्ति आ रही है और यहाँ पर जो है प्रथम वृत्ति का जो समास किया है कृत्वस अर्थ कृत्वर्थ, कृत्वसुच का जो अर्थ है कृत्वर्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास किया है। अब फिर कृत्वर्थो एवं अर्थो ये शाम कृत्व सूचक का अर्थ ही अर्थ है जिनका, माने जिन माने येषां प्रत्ययानाम, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूचक का अर्थ है, माने कृत्व सूचक का जो अर्थ है वही अर्थ जिन प्रत्ययों का होगा वो हो जाएगा कृत्व सूचक, माने हो जाएगा कृत्व अर्थ, और उन कृत्व अर्थों का जो प्रयोग में ऐसा। तो ये अपने पीछे आप जो है पीछे भी शायद पढ़ाया होगा, संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच, तो संख्या वाची प्रातिपदिक से कृत्व सूच प्रत्यय होता है। क्या बोल रहे हैं कि क्रिया की अभ्यावृत्ति गणन में, मने क्रिया की जो अभ्यावृत्ति है आवृत्ति गिनने अर्थ में जो है कृत्व सूच प्रत्यय होता है। इसका मतलब हुआ कि कृत्व सूच जो प्रत्यय है उसका अर्थ है क्रिया की आवृत्ति को गिनना, क्रिया की जो आवृत्ति है उसको बार बार क्रिया की आवृत्ति करना, मैंने क्रियाभ्यावृत्ति गणने, क्रिया की अभ्यावृत्ति को गिनने में। तो क्रिया की अभ्यावृत्ति, अभ्यावृत्ति माने बार बार आवृत्ति, माने आवृत्ति, तो क्रिया की आवृत्ति गिनने अर्थ में गिनना अर्थ ये हुआ कृत्व सूच का। तो हमने दोनों तरीके से अर्थ बताया आपको, समास बताया, एक तो बताया कि कृत्व सूच कृत्व कृत्व सह, माने कृत्व सह अर्थ कृत्व कृत्वर्थ, माने कृत्व का जो अर्थ है, मतलब कृत्व सूच का जो अर्थ है, तो कृत्व सूच का अर्थ क्या है, क्रिया की आवृत्ति का गणन करना, क्रिया की आवृत्ति का गिनना, आवृत्ति का गिनना कि कितना बार हुआ, तो कृत्वर्थ हो गया। और कृत्वर्थ एवं अर्थो ये साम, मन कृत्व का अर्थ जो है क्रिया की आवृत्ति का गणना, वो अर्थ जिन प्रत्ययों का होगा वो सभी प्रत्यय कृत्वर्थ हो गया, और उस कृत्वर्थ के प्रयोग में ऐसा अर्थ हुआ। और मैंने सीधे ये षष्ठी चतुर्थ समास पहले न करके हमने पहले क्या किया कि कृत्व सूच अर्थो ये साम, माने जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूच है, तो कृत्व सूच का मतलब क्या हुआ, कृत्व सूच का मतलब ही हुआ जिन अर्थों में आता है कृत्व सूच प्रत्यय, जैसे भाव धातु, भाव बने क्या बोल रहे हैं कि भज धातु से घई प्रत्यय करते हैं, तो भाव अर्थ में करते हैं, तो घई का मतलब ही है भाव, भाव अर्थ में घई हुआ, जैसे भाग आपने पीछे सिद्ध किया, या त्याग इत्यादि, या पाचक पाठक कारक, तो कारक जो करते हैं तो क्रि धातु से नूल प्रत्यय करते हैं, तो नूल कर्तार्थ में हुआ, इसको नूल करता है, नूल ही करता है, कर्तार्थ को बता रहा है, इसलिए कृत्व सूच जो है यही जो है क्रिया का क्रियाभ्यावृत्ति गणन को बता रहा है, क्रिया की आवृत्ति के गिनने को बता रहा है, इसलिए कृत्व सह अर्थ कृत्व सो अर्थ यहाँ पर प्रथम वृत्ति जो कार्य किया है वो स्पष्ट किया, अच्छी बात है। और यदि वो ऐसा न करे तब भी जो है ऐसे ही हो जाएगा, कृत्व सूच अर्थ है ये सम, जिन प्रत्ययों का अर्थ कृत्व सूच है अर्थात क्रिया का अभ्यावृत्ति गणन, क्रियाभ्यावृत्ति गणन है, वो सभी प्रत्यय है कृत्व अर्थ। तो क्या हो गया, कृत्वर्था नाम प्रयोगे अर्थात कृत्व सुजर्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे एवा, और काले काले भी आया है इसमें, काले और अधिकरणे, काले अधिकरणे, इसमें षष्ठी, इसमें जो अनुवृत्ति लाएंगे, जो षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आएगी, माने षष्ठी की अनुवृत्ति आ ही रही है, शेषे का जो है मंडूक प्लुति से आ गई, बीच में जो हट गया था अभी जो है षष्ठी शेषे शेषे की भी मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति आ गई उसी से, तो षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आई, तो अगर शेषत्व शेषत्व विवक्षित है, मैंने शेषत्व न विवक्षित है ऐसा, कि कृत्वर्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्व न विवक्षिते षष्ठी विभक्ति भवति, माने कृत्व सुजार्था नाम प्रत्यय नाम प्रयोगे काले शेषे अधिकरणे षष्ठी विभक्ति भवति। क्या अर्थ हुआ जी, अर्थात कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ वाले जो प्रत्यय है उनके प्रयोग में, उसके प्रयोग होने पर या उनके प्रयोग में काले कालवाची शेष अधिकरण कारक में, कालवाची शेष अधिकरण कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। कालवाची जो अधिकरण शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी में कालवाची अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कब? जब शेष की विवक्षा हो। ये ध्यान में रखना कि कृतसूच अर्थ जो है, अर्थ वाले जो प्रत्यय है उसके प्रयोग में, उसके प्रयोग होने पर या उनके प्रयोग में, उनके प्रयोग में मने कालवाची जो अधिकरण कारक है, काल को कहने वाला जो अधिकरण कारक है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है जब शेषत्व की विवक्षा होती है। अर्थात जब अधिकरण को शेषत्व रूप से अधिकरण की उपेक्षा कर दिया जाता है, उसको शेष मान लिया जाता है, तो शेषत्व की विवक्षा ऐसा मानने पर अधिकरण कारक होती है। जैसे उदाहरण दिया है, पंच कृत्व दिन से भुंगते देवदत्त, ये बताया। तो पंच कृत्व दिन से भुंगते देवदत्त, देवदत्त जो है दिन के दिन में जो है पांच बार, दिनस यहाँ पर अधिकरण है, दिन में पांच बार खाता है। तो देवदत्त दिन के दिन में मन दिन के समय में पांच बार खाता है, तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है, पर तो शेषत्व की विवक्षा कर दिया तो उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है, शेष की विभक्ता कर दिया। तो दिन के समय में, दिन के समय में माने वहां पर समय है, माने दिन समय, दिनस्य समय, तो वहां पर शेषत्व की विवक्षा कर दिया, अधिकरणत्व की उपेक्षा कर दिया, तो इसलिए जो है उस अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति, दिन जो सब अधिकरण है उसमें षष्ठी विभक्ति जैसे दिनस्य हो गया। और पंचकृत्व तो है ही, पंचकृत का प्रयोग है, पंचकृत्वर्थ है, स्वयं अपने आप में कृत्व प्रयोग है, तो ये हो गया है। तो बोल रहे हैं कि पंच कृत्व अहनो भुंगते, दिन के दिन में पांच बार खाते हैं, और द्वि अनु अदिते दिन में दो बार, द्वि ही माने द्वि रहना, द्वि अहना अधीते, दिन में जो है दो बार जो है पढ़ता है। तो कृत पंच कृत्व में तो जो है संख्या संख्या या क्रिया व्यावृत्तिकरण कृत्व सूचक कृत्व सूच प्रत्यय हुआ है, और जो है द्वि अहनो अधीते दिन में दो बार पढ़ता है। तो यहाँ पर द्वि शब्द है, द्विर शब्द है, इस द्विर शब्द से द्वित्रिभ्याम द्वित्रि चतुर्भ्य सुच, द्वित्रीय चतुर शब्द से सुच प्रत्यय होता है संख्यावाची जो है प्रातिपदिक, इससे द्वित्री उसी के आगे जो है संख्यावाची प्रातिपदिक है, क्रिया का अभ्यावृत्तिकरण अर्थ में जो है सुच प्रत्यय होता है। द्वि से सुच हुआ, स्विच मैने स्विच का जो है स बचा, द्वि से सुच आया है और द्विस बन गया, और यहाँ पर जो है हाँ द्विस बन गया, स को र कर दिया, स को यहाँ पर र कर दिया, स से सुरु, तो ये हो गया, इसमें कोई नहीं, मैंने द्वि और सुच है, द्विस सुच हुआ, सुच का स हुआ, द्विस बन गया, द्विस का सु है, और फिर जो है ससज स्वरूप से र कर दीजिए तो द्विर बन गया, द्वित्रिभ्याम सुच, द्वित्रिभ्याम द्वित्रि चतुर्भ्याम सुच, द्वित्रि और चतुर सबसे सुच प्रत्यय हुआ, तो कृत्वर्थ में हुआ है, तो सुच का भी है तो द्वि हो गया, तो द्वि ही अहनो अधीते दिन में दो बार पढ़ता है, ये हो गया। दिवस से पंच कृत्व भूंगते, दिन में पांच बार खाता है, वही हो गया, इसमें कोई ये नहीं है, सब बता दिया। अब आगे है कर्तरीकर्णो कृते ही, कर्तरीकर्मणो नकारांत नपुंसकलिंग, कर्तरीकर्मन शब्द सप्तमी द्विवचन है, कृति इकारांत स्त्रीलिंग कृति सत सप्तमी एक वचन है, सॉरी कृति है तो तकारांत पुमलिंग कृत सत सप्तमी एक वचन है, कृति तकारांत पुमलिंग कृत प्रत्यय है, तो तकारांत पुमलिंग कृत शब्द सप्तमी एक वचन है, तो प्रत्यय इसलिए प्रत्यय ग्रहण तो अंत ग्रहण इसलिए कृदंते ऐसा अर्थ हो जाएगा, कृत कर देगा कृदंते। तो कर्तरीकर्मणो कृत योगे माने कृदंते कृत प्रयोगे, ऐसा कर्तरीकर्मणो षष्ठी विभक्ति माने कृत प्रत्यय नाम कृदंता नाम प्रयोगे, कृदंता नाम प्रयोगे कृति योगे, ऐसा कुछ भी कही सप्तमी है, तो कृत के योग कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तरी कर्मणी है, कर्ता कर्ता च कर्म जैसी कर्तरी कर्मणी तयो कर्तरी कर्मो त्रितयोग द्वंद समास हो गया। ऊपर से षष्ठी के नृत्य आ रहे अनभिहित का तो प्रकरण चल ही रहा है तो अनभिहित है, तो अर्थ क्या हो गया जी, कृति योगे माने कृदंते प्रयोगे कृदंते कृदंते अनभिहित कर्तरी कर्मणी षष्ठी विभक्ति भवती। तो कृदंत के प्रयोग में कृदंत होने पर सप्तमी है, इसलिए कृदंते सती या कृदंते प्रयोगे कृदंत होने पर कृदंत के प्रयोग में अनभिहित कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जैसे कर्तरी में भवतः सायिका वर्तते, भवतः सायिका वर्तते, तो भवतः सायिका आपके सोने की बारी बारी है, भवतः आसिका वर्तते आपके बैठने की बारी है। तो भवतः सायिका वर्तते यहाँ पर जो सिंह धातु है, सिंह स्वप्न दादीगण की है, यहाँ पर सिंह धातु से जो है पर्याय हरण तो हरणोत्पत्ति स्वर्णोच्च पर्याय और अरहण उत्पत्ति अर्थ में, पर्याय अर्थ में, अरहण अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ में धातु से परे नुच प्रत्यय होता है, है? तो कृत संजक एकृत प्रत्यांत है, आगे आप पढ़ेंगे, आप देखना चाहे तो देख लीजिए, निकाल लीजिए 3311 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय तीसरे पाद का 111 नंबर सूत्र है कि पर्याय माने पर्याय हरणोत्पत्ति सुनुच, तो पर्याय हरणोत्पत्ति सु जो है नुच, तो यहाँ पर क्या है ये माने पर्याय अर्थ में, अरह अर्थ में, ऋण अर्थ में और उत्पत्ति अर्थ में जो क्या है स्त्रीलिंग में धातु से परे माने धातु से माने नुच प्रत्यय होता है, नुच प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है, स्त्रीलिंग में होता है और भाव में होता है। तो स्त्रीलिंग भाव में इन इन अर्थों में स्त्रीलिंग में भाव में विकल्प से नुच प्रत्यय होता है। तो भवतः सायिका तो आपके पर्याय अर्थ हो गया भाई, आपका पर्याय है सोने का, अब आपके सोने की बारी है। भवतो अग्रग्रासिका अब आपको भोजन करने की बारी है। तो इस अर्थ में हुआ जी, ये हुआ पर्याय अर्ण पति और भाव अर्थ में हुआ, भाव अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर जो नुच प्रत्यय है, नुच प्रत्यय जो है वो नुच का उ बचता है युवर्ण को तक हो गया और सायक और फिर जो है प्रत्यस्थात का प्रत्यस्थात का विधापस को प्रत्यय में से जो ककार उससे पूर्व जो ककार उसको होता है ता, उसको होता है इकार आप न यदि हो, यदि आप न हो सुख से पार। तो यहाँ पर टाप डाप चाप सुख से परे नहीं है इसलिए ककार है, ककार से पूर्व जो अकार है उसको इकार हो गया तो सायिका बन गया, सायिका बन जाएगा। तो यहाँ पर सायिका जो कृदंत है उस कृदंत के प्रयोग में जो है कर्ता और कर्म में कर्ता और कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर कर्ता है आपका, आपकी सोने की बारी है माने आप सो, आपके सोने की बारी इसलिए आप सोइए। तो यहाँ पर जो है ये सोने क्रिया का कर्ता है, शयन क्रिया का जो है यहाँ पर कर्ता है, सोने का की बने पर्याय है, आपके सोने का पर्याय है, है? तो यहाँ पर ये भवतः जो है कर्ता है, उस कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई इसलिए भवतः बन गया, है? तो आपके सोने की बारी है माने आप सोते हैं ऐसा जो है, आप सोते हैं या आप सोएंगे इत्यादि, तो यहाँ पर कर्ता माने भाव अर्थ में है तो इसलिए सायिका माने सोने की बारी ऐसा अर्थ हो गया। तो यहाँ पर सोने की बारी तो सिंह धातु का कर्ता है भवान और उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है। समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया जी? आचार्य जी हाँ, बालबोध जी आप समझे? हाँ, तो ये कर्ता है भवता सायिका भवता आसिका, अब कर्म में कर्म जैसे अपाम सृष्टा, पुराम वेत्ता, वज्रस्य भर्ता। तो यहां पर जो है जैसे अपाम सृष्टा, तो अपाम सृष्टा है, सृज धातु है, उससे सृज प्रत्यय हुआ है और सृष्टा बना है। ये जो है सृष्टा बना है। अभेद्यता में भिद धातु से सृज हुआ है, सृष्टा भी सृज प्रत्यांत है, भिद धातु से सृज तो भेद्यता बना, और भर्तृय से भ्री धातु से सृज हुआ तो भर्ता बना। तो भर्ता, भेद्यता और सृष्टा, तो भेत्ता भिदिर विदारने से हुआ, भिद से सृज करके भेत्ता बना है, और भर्तरी भी भर्ता जो है भ्री धातु से सृज प्रत्यय भर्ता बना है। तो कहने का अभिप्राय कि ये यहाँ पर नूल त्रित से नूल त्रित प्रत्यय हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है, यहाँ पर कर्तार्थ में हुआ है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि जल को बनाने वाला है, जल को बनाने वाला, जल को बनाने वाला, जल को पैदा करने वाला, ये सृष्टा बने पैदा करने वाला, तो जल का सर्जन करने वाला। तो यहाँ पर सृज धातु जो है कर्तार्थ में हुआ है, तो त्रिज प्रत्यय, तो यहाँ पर जो है सृष्टा एक कृदंत है, इस कृदंत के योग में कर्म जो जल है उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है। और पुराम भेत्ता में भी भेद धातु है, तो भेदने वाला, तोड़ने वाला, विदीर्ण करने वाला, किसको? पुर को, नगर को, नगर को तोड़ने वाला, नगर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर नगर जो है कर्म है, तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे देवदत्त, पुराम भेत्ता, यज दत्त, पाम सृष्टा। यजदत्त जो है जल को बनाने वाला है, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि मिलाकर के जो भी जैसे होता है उसको बनाने वाला कैसे बनता है, तो ये। या मेघ अपाम सृष्टा, मेघ जो है जल को बनाने वाला है इत्यादि। वज्रस्य भर्ता, वज्र को भरण पोषण करने वाला, धारण, दुब्री धारण पोषण हो, धारण करने वाला। तो यहाँ पर वज्र कर्म है, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है, तो कोई और विशेष नहीं है। आगे उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो, इकारांत, इकारांत पुमलिंग उभय प्राप्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उभय प्राप्तो कर्मणि नकारांत न पुंसकलिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से कृति की अनुमृति आ रही है, कृति की अनुमृति से षष्ठी की आ रही है, अनभिहित की अनुमृति आ रही है, इसकी अनुमृति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया उभय, उभय प्राप्त हो, माने उभय प्राप्त हो, माने उभयो प्राप्ति यस्मिन, ये समास है, उभयो प्राप्ति यस्मिन सोयम उभय प्राप्ति तस्मिन उभय प्राप्त हो, भोवृष्भाव, माने उभयो प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति होती है जहां, जहां या जिसमें दोनों की प्राप्ति होती है, अर्थात जहां पर दोनों की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति है, कर्ता और कर्म दोनों की या दोनों में उभय, उभयो हो, यहां पर उभयो प्राप्ति अस्मिनिति उभय, उभय प्राप्ति, तो उभयो हो सप्तमी मन, दोनों में प्राप्ति होती है, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्ति होती है जहां, या दोनों की कर्ता और कर्म की प्राप्ति होती है जहां, ये कर सकते हैं। तो उभयो हो कर्त्री, उभयो मन कर्त्री कर्मणो, कर्ता और कर्म में, कर्ता और कर्म में, या कर्ता और कर्म सप्तमी द्विवचन से कर्ता और कर्म में, यही अर्थ कीजिए। उभयो माने कर्तृ कर्मणो प्राप्ति यस्मिन, कर्ता और कर्म में प्राप्ति है जिसमें, जिस मने यस्मिन, मने यस्मिन कृदंते, यस्मिन बहुव्री जो करेंगे यस्मिन, तो यस्मिन मने यस्मिन कृदंते प्रयोगे यस्मिन कृति, ये उभय प्राप्तो जो है कृति का विशेषण है, कृति का, इसलिए कृदंते, इसलिए दोनों अर्थात कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति है जिस कृदंत के योग में, उस कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं होती है। अर्थात जहां तक कहने वाले कर्ता कर्म दोनों में जहां पर षष्ठी प्राप्त होगी वहां पर कर्ता में नहीं होगी, कर्म में होगी, ये कर है। तो उभयो प्राप्ति यस्विन, मने कर्ता और कर्म में प्राप्ति है जिस कृदंत के योग में, सोयम उभय प्राप्ति तस्विन उभय प्राप्त हो, बहुप्रीय समास षष्ठी और कृति की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि यस्मिन कृति प्रयोगे उभयस्मिन कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती, तत् कर्मण्येव षष्ठी विभक्ति भवति। बोल रहे हैं कि यस्मिन, जिस कृदंत के प्रयोग में, यस्मिन कृदंते प्रयोगे, जिस कृदंत के प्रयोग में उभयस्मिन माने प्रयोगे माने उभय कर्ता और कर्म में, उभयस्मिन माने कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्त होती, तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्ति होती, वहां पर कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है, ये समझना चाहिए। तो उभयो कर्त्री कर्मणो प्राप्ति यस्मिन कृति यस्मिन कृदंते प्रयोगे तत्र अनभिहिते कर्मणि एव षष्ठी विभक्ति होती, अनभिहित कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है, न कर्तरी इति नियम्यते, नियम सूत्र है, नियम किया जाता है। जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न रोचते मेदन से पाको देव दत्ते न। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न, तो बोल रहे हैं जो अगोपाल, जो गोपालक नहीं, जो गौ का पालन करने वाला नहीं है, उस अगोपालक के द्वारा गौ का दुहा जाना, गौ को दुहना आश्चर्य, आश्चर्य की बात है। तो यहां पर जो कृदंत के योग में दोह दो धातु से घई प्रत्यय हुआ और दोह हुआ, तो घई कृदंत है, कृदतिंग, तो ये है कि घई कृदंत है, इसलिए दोह कृदंत हो गया। इसलिए कृदंत के प्रयोग में, कृदंत के योग में, तो यहां पर दोह कृदंत हो गया। तो कृदंत के योग में अर्थात कर्ता और कर्म में प्राप्ति होती है क्या, षष्ठी, कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्ति होती है जिस कृदंत के योग में। तो यहां पर दोहा इस कृदंत के योग में कर्ता है अगोपालक, कर्म है गौ, कर्तरी कर्मों के पीछे कृदंत के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर दोह कृदंत है, तो कृदंत होने के कारण कर्तरी कर्मों के पीछे गौ में भी षष्ठी प्राप्त है, और अगोपाल जो है, अगोपाल वो भी, वो कर्ता भी है। तो कृदंत के योग में कर्ता कर्म में, तो कर्म में भी षष्ठी प्राप्त है, अगोपालक में भी षष्ठी प्राप्त है, तो इसमें कौन किसमें षष्ठी हो, तो ये करें कि कर्मणी एव माने उभय प्राप्त हो, कर्त्री कर्मणो प्राप्ति यस्मिन कृदंते योगे, जिस कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त है, तत्र वहां कर्मणी एव षष्ठी भवति, कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्तरी न कर्ता में नहीं होती। इसलिए गौ जो कर्म है कि गौ को दुहता है अगोपालक, इसलिए गौ कर्म है उसमें षष्ठी व्यक्ति हो गई है। आगे जो है रोचते में ओदनस्य पाको देव दत्ते न, रोचतो में ओदनस्य भोजनम देव दत्ते न। तो बोल रहे हैं कि देवदत्त के द्वारा ओदन का भोजन करना, चावल का भोजन करना मैं रोचते, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो है प्यारा लगता है। तो यहां पर देखिए रोचते में ओदनस्य से भोजनम देवदत्त, तो देवदत्त करता है, भोजनम कर्म है, और ओदन जो है ये जो कृदंत है, ओदन जो है ये कृदंत है, ल्युट प्रत्यय है, ओदन में जो है ल्युट प्रत्यय है, कृदंत है। कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी, कर्तृकर्मोकृति से जो है कर्म में षष्ठी विभक्ति, मतलब कर्तृकर्मोकृति से कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति दोनों में प्राप्त है। तो यहाँ पर भोजनम जो है, भोजनम जो है ये कृदंत है। भोज धातु से लिट प्रत्यय भोजनम बना है, ओजन नहीं, भोज धातु से लिट प्रत्यय भोजनम बना तो कृदंत है। इस कृदंत के योग में ओदन जो कर्म है उस कर्म में ही षष्ठी हुई है। ओदनस्य देवदत्त ने जो करता है उसमें षष्ठी नहीं हुई, इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई। इसलिए देवदत्त के द्वारा ओदन का खाना मुझे प्यारा लगता है ऐसा, बस दो ही उदाहरण दिया है। तो यहां पर जो है जब वहां पर कर्म में षष्ठी हो गई है तो कर्ता में क्या हो जाएगा, कर्तृकर्मोकृत्या से कर्ता और कर्म में तृतीय, तो कर्ता और कर्म में, इसलिए कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई है। आगे तस्य च वर्तमाने तस्य अकारांत पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। च जो अव्यय पद है, वर्तमाने अकारांत पुल्लिंग वर्तमान शब्द वचन है, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ होगा कि वर्तमाने काले या वर्तमाने काले तस्य, माने वर्तमाने काले विहितस्य क्त्वा प्रत्ययस्य या क्त्वा प्रत्यान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे च षष्ठी विभक्ति भवति। ये हो गया कि वर्तमान काल में जो विहित क्त्वा प्रत्यय है, वर्तमान काल में भी क्त्वा प्रत्यय होता है, वर्तमान काले विहितस्य, विहित मतलब जो वर्तमान काल में जो है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, जो वर्तमान काल में यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय कहा गया है। इसलिए वर्तमान काल में जो अक्त प्रत्यय अर्थात वर्तमान काल में जो विहित जो अक्त प्रत्यय है, इसलिए हो गया कि वर्तमान काले विहितस्य अक्त प्रत्यांतस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवति। वर्तमान काल में जो विहित अक्त प्रत्यांत जो है उसका प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्याम मतः, राज्याम बुद्ध, राज्याम पूजितः, तो राज्याम मतः यहाँ पर जो है राज्याम मतः, तो राज्याम मतः देवदत्त ही हो गया, राज्याम मतः देवदत्त है, तो देवदत्त जो है राज्याम मतः, देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा सम्मानित है, देवदत्त जो है राजाओं राज्याम मतः, तो मतः का अर्थ यहाँ पर जो है सम्मान है, मतः का अर्थ यहाँ पर जो है सम्मान है। तो राज्याम मतो देवदत्त, तो देवदत्त जो है राजाओं का मत है, मतलब राजाओं के द्वारा सम्मानित है, अर्थात हाँ ठीक है, अर्थात राजा जो है देवदत्त जो है माने जो राजा जो है देवदत्त का सम्मान करता है, देवदत्त राजाओं के द्वारा सम्मानित है। इसका मतलब हुआ कि ये जो राजा लोग जो है देवदत्त का सम्मान करते हैं। तो यहां पर देखिए मनु अवबोधने, राज्या मतो देवदत्ता जो है मनु अवबोधने, अवबोधन अर्थ में है तो नादिगण का है जो है आत्मनेपदी है, तो मन धातु है, मनु का मन बचता है, और यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, माने मति बुद्धि और पूजा अर्थ वाले जो भी धातु है उससे परे जो है वर्तमान काल में जो क्त्वा प्रत्यय होता है ये है मति बुद्धि पूजार्थेभ्य। 3288 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 3288 मति बुद्धि पूजार्थेभ्य निकल गया। इसमें जो अनुवृत्ति क्त्वा की आ रही है, वर्तमान की आ रही है, धातु की आ रही है, प्रत्यय परस्य की सबकी अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, मति ही, मति का मतलब है इच्छा, मति का मतलब है इच्छा, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, और पूजा का मतलब है सत्कार। तो क्या अर्थ हो गया, मत्यर्थेभ्यो धातुभ्य बुद्ध्यर्थेभ्य धातुभ्य पूजार्थेभ्य धातुभ्य परः वर्तमाने काले क्त प्रत्यय भवति यथवा। तो वर्तमान काल में क्त प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, वर्तमान काल में क्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर मत्यर्थक बुद्ध्यर्थक पूजार्थक ये जो धातु है उससे जो क्त प्रत्यय हुआ है। तीन दो एक सौ अठासी 188 है ना जी, मिला 3 2 188 है अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र सबसे अंतिम सूत्र है तीसरा अध्याय दूसरा पाद का। तो क्या कहे मत्यर्थक धातु बुद्ध्यर्थक धातु माने ज्ञानार्थक धातु और पूजार्थक जो धातु है इससे परे जो है वर्तमान काल में क्त प्रत्यय होता है। वर्तमान काल में तो राज्याम मतः ये मत्यर्थक जो है राज्याम बुद्ध्यर्थक में जो है मत्यर्थक में तो राज्याम मतः राज्याम इष्टः मतः माने चाह जो है इच्छा है ये बताया था। तो मति कहते हैं इच्छा को, बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, पूजा कहते हैं सत्कार को, ये तीन हमने बताया था। तो क्या इसका अर्थ हो गया जी, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ जो है कि राज्याम मतः देवदत्त राजाओं के द्वारा क्या है, देवदत्त राजाओं के द्वारा माननीय है। देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा माननीय है, सत्कृत है इत्यादि, तो राजाओं के द्वारा सम्मानित है। और मतः का मतलब हुआ हमने बताया कि इच्छा, मतः कहते हैं इच्छा को, चाह को। तो अर्थ क्या हो गया, मैंने अर्थ शब्दार्थ के आधार पर हुआ कि देवदत्त जो है राज्य राजाओं के द्वारा जो है इच्छित है, मतलब का मतलब इच्छित है। तो व्यक्ति चाहता उसी को है जो कि अच्छा हो, जो कि जो है सम्मान के योग्य हो, तभी तो चाहेगा इत्यादि। तो यहां पर जो है मनु धातु से एकता प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है और उसके प्रयोग में जो है राजन शब्द में यहां पर जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो यहां पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो ध्यान में रखना है किसमें किसकी माने किसमें षष्ठी विभक्ति हुई है, कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो राजा कर्ता है तो कर्ता में षष्ठी हुई, राजा के द्वारा तृतीया के स्थान पर जो षष्ठी व्यक्ति होगी राजा के द्वारा, ऐसा अर्थ होगा कि देवदत्त सम्मानित है। तो तृतीया व्यक्ति कर्तृकरण तृतीया से तृतीया प्राप्त थी, प्राप्त था तृतीया व्यक्ति प्राप्त थी, पर उसके स्थान पर जो है षष्ठी व्यक्ति कर दिया। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है राज्याम बुद्ध देवदत्त, देवदत्त के द्वारा माने राजा के द्वारा देवदत्त जो है ज्ञात है। ये समझ गए जी, राज्याम बुद्ध राज्याम पूजित, राजा के द्वारा पूजित देवदत्त, पूजित देवदत्त राजा के द्वारा ज्ञात देवदत्त, देवदत्त बुद्ध माने बुद्ध देवदत्त जो है राजाओं के द्वारा देवदत्त जो है संज्ञात है, बुद्ध है ज्ञात है। राज्याम पूजित ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त के राजा के द्वारा ब्रह्मदत्त जो है पूजित है, सत्कृत है, अर्थात वे उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर राज्याम मतः देवदत्त में भी आगे जो भी उदाहरण दिया है उन सब में जो है ये राज्यन राज्याम जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कृदंत के योग में, मतलब जो कृदंत है इस कृदंत के योग में जो है वहां पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई है। समझ में आया जी? हेलो अनंत जी, समझ में आ गया? अब आगे है अधिकरणवाचिनश्च तो इकारांत पुमलिंग अधिकरण वाची शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और तो जो है अव्यय पद है तो अधिकरण वाची ऊपर से तस् की अनुमति आ रही है, षष्ठी की अनुमति आ रही है, तस्य वर्तमान जो 367 उसे तस् के अनु षष्ठी की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि अधिकरण वाची न उन्हें अधिकरण वाचन होना, अधिकरण वाचन मतलब अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाचिन ऐसा, या अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची तस अधिकरण वाचिन ऐसा, अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची तस अधिकरण वाचिन मन अधिकरण को कहने वाला हो गया अधिकरण वाची और षष्ठी में हो गया अधिकरण वाचिन। तो अधिकरण को कहने वालों कहने वाले तो अधिकरण को कहने वाला जो भी कृदंत होगा, कृदंत वृत्ति होगी उसको यहां पर कहा जा रहा है। तो अधिकरण भक्ति अधिकरणवाची तस अधिकरणवाची न, यहाँ पर षष्ठी अक्तस्य की मृत्यु आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी? अधिकरणवाचिन सक्त प्रत्यांतस्य शब्दस्य प्रयोगेपि षष्ठी व्यक्ति भवती, ये हुआ कि मैंने अधिकरणवाची प्रत्यांत जो शब्द है, अधिकरणवाची जो प्रत्यांत जो शब्द है उसके प्रयोग में होने पर भी षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। यदि अधिकरण वाची न, अधिकरण वाची अधिकरण को कहने वाले जो प्रत्यांत है उस शब्द के प्रयोग होने पर भी षष्ठी व्यक्ति हो जाता है। उदाहरण क्या है जी? उदाहरण है इदमेशाम यातम, इदमेशाम भुक्तम, इदमेशाम शहीतम, इदमेशाम तृप्तम, ये तो इदम एशाम यातम, पहले इसी को लीजिए, तो इदम ये शाम यातम एशाम, यहां पर जो है तो यह जो है इनका यातम माने यह इनका जो है यातम प्राप्त होने का स्थान है, यातम या प्रापणे कर दीजिए ऐसा, यातम स्थानम अस्ति ऐसा करके, यह इनका भुक्तम खाने की चीज है, यह इनका जो है प्राप्त करने की चीज है, और इदम एशाम सहितम यह इनका सोने का स्थान है, इदम एशाम श्रेप्तम यह इनका तर्पण करने का स्थान है। तो इदम एशाम भुक्तम, इदम एशाम सहितम तो यह इनके सोने का स्थान है, और इदम एशाम श्रेप्तम यह इनके जाने का स्थान है, यह इनके जाने का श्रेप्तम श्रिप्रीगतो, और इदम येशाम यातम यह इनके जाने का स्थान है, प्राप्त होने का स्थान है, ऐसा ये सब हो जाएगा। तो अधिकरण वाची यहाँ पर अर्थ क्या है कि अधिकरण वाची प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति हुई है, षष्ठी व्यक्ति होती है। तो अधिकरण वाचिनश्च अक्त प्रत्यांत शब्द प्रयोग षष्ठी व्यक्ति भवती। तो अधिकरण को कहने वाला अक्त प्रत्यांत के प्रयोग में भी षष्ठी व्यक्ति होती है। अक्त यातम में जो अक्त प्रत्यय हुआ है तो वो अधिकरण में हुआ है, या धातु से अक्त प्रत्यय जो हुआ है तो अधिकरण से अधिकरण कारक में अक्त प्रत्यय हुआ है, तो जहां प्राप्त होता है उसको यातम कहते हैं। यह इदम ऐसा यातम का मतलब यह इसके ठहरने प्राप्त होने का स्थान है। तो यह प्राप्त धातु से अक्त प्रत्यय हुआ और अक्त प्रत्यय जो है यहाँ पे अक्तो अधिकरण से जो अधिकरण कारक में अक्त प्रत्यय हुआ है, प्रत्यय हुआ है। तो यातम माने स्थानम हो गया, तो यह इनके इनका प्राप्त होने का स्थान है। तो यहां पर कृदंत जो है क्त प्रत्यांत जो है यातम ये अधिकरण को कहने वाला है और इसके प्रयोग में जो है षष्ठी विभक्ति हुई है। तो इनके प्रयोग में जो यातम जो अक्त प्रत्यय है इनके प्रयोग में जो है यहां पर जो है एशाम में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। अभी इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूं, नींद आ रही है, इसको जो है कल समझाएंगे, कल रात में नलों का अधिकरण वाचन अच्छा से अभी मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका तो नहीं इससे पहले, इसको पहले वाला लीजिए मंत्र पाठ करूं जी, शांति पाठ करूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।